राम, यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 2 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। इसे क्या सिद्ध हुआ कि सत ही सत है, अविनाशी अविनाशी है, नित्य तत्व ही है, जन्म तत्व है, एक तत्व है। असत भाव न विद्यते, असत जो संसार परिवर्तनशील है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। तो सत्ता विद्यमान नहीं तो क्या है, विद्यमान कुछ नहीं, सत्ता ही नहीं उसकी। ये क्षण भंगुर है, एक क्षण में भंगुर नष्ट वाला, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, तो इसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। और सत का अभाव सिद्ध नहीं होता, सत्य तत्व दृष्टांत अंत दोनों का निष्कर्ष क्या निकला, सत्य असत का भी सत्य, सत का भी सत्य। तो असत को सत्ता सत नहीं दी है, स्वयं सत्ता नहीं हो गई। तो साधु का काम है जो असत को सत्ता न दे, और सत्ता इतनी बाधक नहीं है जितनी महत्ता बाधक है। सत्ता को महत्ता दे देते हैं, मानो पदार्थ है, रुपये है, मनुष्य है, ये है, ऐसे उसको महत्ता दे देते हैं। बड़ी भारी चीज है, बढ़िया चीज है, बड़ी काम की चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी लाभ की चीज है, बड़ी आवश्यक चीज है, ऐसे इनको बहुत विशेष महत्ता दे दी। ये बाधने वाली जो जो महत्ता कम होती चल जाएगी, जो बंधन मिटते मिटते चल जाएगा, और महत्ता मिटने के बाद में सत्ता रहेगी, वो सत्ता भी चिन्मय में पड़ जाती, अंत चिन्मय रहेगा, केवल केवल चिन्मय। ज्ञान सिद्धांत से केवल चिन्मय, गीता के सिद्धांत वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है। मैं तो यह वह क्या, ये माया है, मैं मोर तो होते माया, माया चली जाती है, माया मिट जाती है, माया या माँ जो नहीं है, माया शब्द का अर्थ करते हैं जो नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। अन्ना सतो विद्यति भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो खत्म हो एक चरण में तत्व न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, कुछ है नहीं, चाहे वापस है कुछ नहीं। तो इसमें जो महत्ता दी है ये बाधक है, व्यक्तियों में महत्ता दी है, वस्तुओं में दी है, रुपये पैसों में दी है, मान आदर में दी है, किसी को जो महत्ता दी है बड़ी, वो बांधने वाली है। महत्ता है नहीं इसमें, ये दी हुई है महत्ता, इसमें खुद महत्ता नहीं है। खुद नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव भी विद्यमान नहीं है, तो महत्ता कैसे रहेगी, इसकी सत्ता भी विद्यमान नहीं है। और महत्ता देने से सत्ता न रहने पर भी आकर्षण होता है। जैसे सिनेमा देखते हैं तो मन में जची हुई है कि चीज है नहीं, सत्ता का अभाव जचा हुआ है, पर महत्ता है, तो ये महत्ता खास बाधक है, सत्ता बाधक नहीं है। सिनेमा देखता है ही नहीं, जिस पर्दे पर चित्र दिखता है खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सब काम करते हैं। चलचित्र में ऐसा होता है, वो मसलन बंद की दी जाए तो पर्दे पर कुछ नहीं है, वर्षा भर ही बड़ी जोर से पहाड़ के पत्थर पत्थर गिर गए, पहाड़ी पर उछल बड़े बड़ा, ये हमने देखा था। हम बच्चे थे ना, उस समय में हम साधुओं को दिखाने के लिए लाए थे, आरंभ था, तो बोलता नहीं था, देखता था, तो वो दिखाया था, तो हमने देखा वर्षा बरसी, पानी आया है, पत्थर गिरा हुआ, बड़ा जोर से पानी में वो सारा पानी हो, वो देखा एक साइकिल चलते चलते जा रहा था, साइकिल चली जा रही है, ऐसा देखा, आग जल गई एकदम, कपड़ा गर्मी नहीं हुआ, अब जल गई, अब बह गया पानी में, कपड़ा गीला ही नहीं हुआ, कपड़ा एक जो गीला। तो इस तरह से ये असत क्या चीज है, सिनेमा की तरह है, दिखता सब व्यवहार होता है, परंतु कुछ नहीं, एक सिनेमा रहता है। क्या है, वो मशीन है, उस मशीन में रहता है वो, पर दिखता तो वहां होता है, वहां वो फिरता चलता है, वो जो दिखता रहता है मशीन में, बिजली है, वो बिजली होती है, लाइट है, जो लाइट सामने फीता रहता है, वो फीते के चित्र वहां दिखते रहते है, कोई चल देखते है, चल नहीं है वहां, वो थोड़ थोड़ से देरी से चित्र है अलग अलग, एक ही बेहतर चित्र, यून सदा यून सदा भाई, यून चल गया, यून चल गया, अलग अलग चित्र है, जल्दी से जल्दी वही चलता है, वही करता है, दिखता है, बोलता है फिर अलग ही वहां, और हम साथ मिला देने तो बोलता दिखता है, और भी चलते हैं बोलता दिखता है। तो इस तरह से ये संसार कहते हम चलचित्र देखते हैं, हम देखते हैं खाने पीने वाली, रहने देने वाली, रोने धोने वाली, काम करने वाली, लड़ाई होने वाली, ऐसी फिल्म है ये ऐसी फिल्म है, खाना पीना सोना जागना रहना देना लड़ना झगड़ना आपस में करना सब ऐसी है क्या, ये एक और महात्मा है। इस वास्ते असत को महत्ता नहीं दे रहा, महत्ता बड़ी बात है, जितना ही लोभ अधिक होगा उतना ही रुपया प्यारा लगेगा, लोभ कम होगा रुपया प्यारा कम लगेगा, लोभ नहीं होगा तो उसमें कोई महत्व नहीं दिखेगा। ये संसार में जो महत्ता है ये दोष जनित है, ध्यान देना, ये हमारे में दोष होता है तो वह महत्ता दिखती है, लोभ होता है तो रुपये बड़े दिखते हैं, भोग अच्छा है तो स्त्री बड़ी दिखती है, भूख लगी तो भोजन बड़ा दिखता है, प्यास लगी तो जल बड़ा भारी दिखता है, जाड़ा देवता कपड़ा बड़ा दिखता है, मानो दोष है ना हमारे राग द्वेष दोष, उन दोषों से मरता है संसार की, यही से सबसे ज्यादा भोग है, ये दोष है, दोष नहीं हो तो निर्दोषता होने पर कुछ नहीं है, ये तत्व नहीं रहेगा, ज्यादा तो लगेगा परंतु कोई बड़ी भारी चीज हो गई, लग गई, लग गया, भूख लगी, लग गई, प्यास लगी, लग गई, लग जाएगी, ये खुदा के पास प्राण से है, ये प्राण का धर्म है, मन से शोक मोह हो और जल मृत्यु शरीर से वास्तव में तत्व में है नहीं, इसको महत्व ज्यादा दे दो ज्यादा व्याकुलता हो जाएगी। तो ये महत्ता दी हुई है, ये बाधने वाली है, बड़ा कीमती समझे है, जब तक समझ रहे हैं धन की महत्व देने से बड़े ही अनर्थ होते हैं, बड़े बड़े नरकों का जब मार्ग होते, भोगों की महत्ता देने से बड़ा बड़ा अन्याय होता है, इन चीजों मान को आदमी को महत्ता दे दी, जब आपके लिए हुई है बच जाती है, तो इसको महत्ता न दे, ये बहुत बड़ी कीमती कुछ नाशवान है, ये क्षण भी दे देंगे तो नष्ट होने वाली है, जो क्या तो महत्ता दे क्या लोग है नहीं, भाव विद्यमान ही नहीं है इसका, भाव विद्यमान हो तो आप हमसे जन्मे अपनी माँ की वजह सही होना चाहिए। कौन है बचपन में देखो आज देखो तो पहचानेगा नहीं, इतना फर्क पड़ गया, फर्क सफाई सफाई बिट गया, वो सफाई सब समाप्त हो गया, बहरा एकदम तेजी से नाश की तरफ बड़ी तेजी से सृष्टि सब मनुष्य पशु पक्षी नहीं, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश भी चंद्रमा भी सूर्य भी तारा भी नक्षत्र भी सब की सब अभाव में जा रहे, क्यों अभाव में, अभाव से ही पैदा हो रहा अभाव में जा रहे, तो अभाव ही है इसमें, सोने से होने वाली सोना ही होती है चीज, मिट्टी से होना मिलती मिट्टी नहीं हो रही, लोहे से होने वाले सदन लोहा ही होते हैं, ऐसे अभाव से पैदा हुए अभाव में जा रहे, भाव रूप परमात्मा से पैदा हुआ अभाव, संयोग वियोग में वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, तो संयोग को महत्व देते हैं, संयोग को महत्व न दे तो वियोग है, सत्य स्वभाव वियोग है, आपका हमारा वियोग पहले था और अब संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होते आखिर वियोग है, तो वियोग ही नित्य है, नित्य मानते हैं इन पदार्थों को, संयोग को नित्य मानते हैं, अब वियोग तो रोते हैं कब संयोग हो जाए, अरे वियोग तो नित्य रहेगा भाई, वियोग तो हो रहा है अभी, संयोग अवस्था में वियोग हो रहा है निरंतर, मैंने बोलना शुरू किया वो बोलना मर रहा है, अब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ऐसा मर रहा है इसमें जो संयोग चाहता है लेता है कि ले मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यह जड़ता तो दे दे दे दे दे दे चेतन था ये विभाग आया विभाग, जड़ चेतन की ग्रंथि बताई है ना, जड़ता क्या है लेना ही लेना है जड़ता, जड़ा जड़ा है चेतन था, तो पशु है पक्षी है व्यक्ति है लेता ही है देते नहीं, ऐसे ले लो आप ले लो बोले ये देता नहीं है, लेते लेते जड़ है, और हेतु रहे तो जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारे शिव, ये देते हैं लेते नहीं है ये, और मनुष्य लेता है देता है लेता है देता है, अब लेना बंद करके देना शुरू कर देगा तो साधक हो जाएगा, देना देता देते लेना बिल्कुल बंद कर देना जब महात्मा आ जाएगा, तत्व ये तो जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारे शिव, ये बात है इतनी बात है, तो अपने देने की बात रखो, सुख देना है दूसरों की सेवा करना है और भगवान को याद करो, खास मौका भगवान का भक्ति हो गया देने में ये कर्मयोग हो गया, ज्ञान योग सत हो जाएगा, ज्ञान आप साफ ज्ञान आप साफ हो जाएगा, जब तक आदर करे तब देगा ज्ञान है जब तक आदर नहीं है ज्ञान, अलग समझो तो अपने स्वरूप को अलग समझे ज्ञान योग हो गया, अब भगवान का आश्रय भक्ति योग हो गया, और संसार की सेवा करना है, लेना नहीं संसार से कुछ भी, कामना नहीं फल इच्छा नहीं आसक्ति नहीं कुछ लेना नहीं, केवल सेवा करता है कर्मयोग हो गया, अपने अलग हो जाए तो तस्व ज्ञान योग हो गया, तो आप साफ हो जाएंगे योग, एक सेवा करना भगवान को याद रखना, कामना का त्याग और भगवान की याद, ये दो बात विशेषता कही गीता में, आदि शब्द तो कामना का त्याग पर बड़ा जोड़ दिया, भगवान को याद रखने वाला, संसार की सत्ता कामना से ही है, कामना नहीं तो कुछ नहीं, जिन चीजों की अपने सत्ता नहीं है महत्ता नहीं है वो कोई काम की नहीं चीज है, क्या कामना कोई काम बिल्कुल, उसको सत्ता दे दो महत्ता दे दो फिर आकर्षण हो जाएगा, तो महत्ता जी हो या जितनी जितनी संसार में महत्ता है दो चीजें, तो संग्रह के लिए एक भोगने के लिए, इनमें लालायत होते हैं, तो जो तो सत्ता देते हैं तो संग्रह की इच्छा होती है, स्त्री पुत्र को संग्रह दे सकता तो भोगों में आसक्ति होती है, भोग है शरीर प्रसन्नता नाम, बुद्धि समाधो न दिए, परमात्मा में से बुद्धि नहीं होती, साधन करना ही बुद्धि होती ही नहीं, कि तो में लग गया बस। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संघ जाए थे, रूढ़ मत देवे ना, तो कर्म संज्ञा में पैदा होता है। कर्म करना है, भोग भोगना, संग्रह करना, प्रत्यक्ष बात ऐसी है कि छोड़कर जलना पड़ेगा, जाते हैं ये चले गए, फिर भी से शिक्षा नहीं लेते हुए जाना है, तो मुख्य जाना है, रहना मुख्य नहीं है, जाना मुख्य है, सत्य है ये, रहना असत्य है, तो सत्य को धारण कर ले, ये सत्संग हो गया, ये सत्संग हो गया, रहना जो न माने जा रहा है सत्संग हो गया, रहने में परमात्मा माने तो सत्संग हो गया, ऐसा योग दो तो दुख से योग, योग दो असत का त्याग है, ये योग है, समत्व योग है, तो निरंतर त्याग हो रहा है, तो पहले से ही समझ रही बात, उगे सोई हाथ में फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देव हृदय पड़े चाया सो भर जाए, उदय होता है उदस्त होगा, प्रफुल्लित हुआ है कुमल आ जाएगा, बड़े बड़े मकान गए सब जह जाएगा, और जन्म है तो मर जाएगा, अंत में अभाव पे चल जाएगा, उसको पहले ही स्वीकार कर ले, संसार का अभाव परमात्मा का भाव, संसार का अभाव हो जाएगी उसमें सेवा कर दो भी मौका है, मर जाएगी फिर सेवा किसी करोगे, पदार्थ चल जाएगी सेवा किसी करोगे, इस बात ये तो सेवा का है, ये भौतिक साधना है, कर्मयोग है भौतिक साधना है, ज्ञान है आध्यात्मिक साधना है, भक्ति है आस्तिक साधना, वास्तिक भौतिक साधना है, भौतिक साधना में भी तत्व प्राप्त हो जाएगी, आध्यात्मिक तत्व प्राप्त हो जाएगी, भक्ति भी तत्व प्राप्त हो जाएगी, है जो रह जाएगा ये इतना ही है, तो संसार सेवा करने के लिए लड़ने के लिए नहीं है, सुख बैठने के लिए रहने के लिए नहीं, केवल सुख देता है, जहां रहो सुख दे, और भगवान याद रखो दो करोड़ मनुष्य की खास बात है, खास संपत्ति है आपकी, सुख देना भगवान को याद करना, सेवा करना भगवान को याद करना, जितने नाशवान है ये सेवा के लिए है, अपने लिए अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये एक बहुत मार्मिक बात है, अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, संसार के लिए है, ये भगवान ने मुफ्त में कल्याण किया है, अपनी चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, उन औरों को दे दो कल्याण हो जाए, कितने विश्व है, अपनी है ही नहीं, अपने लिए ही नहीं है, उसको अपनी मेहमान कर भगवान दूर ले ले, कोई भिक्षु आ गए तो रोटी उसी के मान उसको दे देना, ज्यादा लगता हो कपड़ा उसी के मान उसको दे देना, और बीमार है तो दवाई उसी के मान उसको दे देना, किसी का उपकार करो, सेवा करो तो उसी की सेवा, उसी के बाद उसी कर, हमारे पास उसी की चीज थी जो उसको देती, गुण हो गए, नहीं देते तो कर्जदार हो गए, उस चीज को दबा दिया, इस बार तो उनकी सेवा कर दी, भगवान की आगे भगवान को हम जाएंगे मिलेंगे, ये रहेगी नहीं तो नहीं रहेगी, वो देकर मौज ले लो भाई, रहेगी नहीं तो क्यों लाला, तो कोड़ी अपनी गिर खोड़ी है, कुछ नहीं है, माल तो कमाना है अपना, ये बना रहे ये रहेगा, रहे स्वतः स्वाभाविक अभाव की तरफ, संसार मात्र अभाव की तरफ बड़े जोर से जा रहा, मान चाहते बड़ा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, बड़ी गलती करते हैं, ये गलती छोड़ दो काबू यहाँ पे, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन कृत्रिम है, बंधन आपका बनाया हुआ है, और मुक्ति स्वतः है, इस वास्ते मुक्त होने पर बंधन नहीं होगा। आप नहीं बना मुक्त कैसे बंधन होगा। एक ईश्वर सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि है तो कल्याण करने वाली, मेरा तेरा ये जीव सृष्टि ये बांधने वाली है। तो अपने नहीं बांधे भी, अपने देने जो लिया है देना है, जो कोई बड़ी ऊंची चीज नहीं है, ईमानदारी है। लेना है परमानंद है, बेईमानी है। तो बेईमानी छोड़ी मुक्ति, बस सर्वथा बेईमानी छोड़ी मुक्ति। अब साधक बेईमान नहीं छोड़ते क्या छोड़ेगा, अगर बेईमानी नहीं छोड़ती तो क्या छोड़ेगा। बेईमान तो पहले ही फटकार छोड़नी चाहिए, पहले ही हर भाई हमारी नहीं भाई सब जाने। तो सबको देने के लिए, भगवान की याद के लिए अपना निर्वाह करना है, रोटी के ऊपर से निर्वाह करना है, चीज देने के लिए, भगवान को याद करने के लिए दे तो अपने लिए जरूरत नहीं है। निराम मात्र शरीर की खुराक है, अन्न जल वस्त्र आदि खुराक दे दी। घोड़ा रखते हो चलाते हो तो दाना पानी सुख दे देना, घोड़ा है घोड़ा दे दो पानी चलाओ, खाओ उसको आपने सेवा करना और भगवान को याद करना। भगवान नित्य तत्व है, आप ही नित्य तत्व हो तो उसकी तरफ ज्यादा है, केवल याद करना और कुछ नहीं। संसार से लिया है तो संसार को देना है और कुछ नहीं। इस बात देना है उसका नाम सेवा हो गया, भगवान को याद करना भगवान भजन हो गया। देते देते सब दे दो तो आप से आप रह जाओगे, भगवान ने तत्व भी सब तत्व रह जाएगा और भगवान मालिक है वो रह जाएगा। सर्वभूति हिते रता, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, ये भाव भाव असीम होता है। क्रिया सीमित होती, क्रिया और पदार्थ सीमित हो गए तो निष्काम भाव है ना, ये कल्याण करता है। दिखता है भी कल्याण सेवा कर दे, सेवा तो थोड़ी है, काम भाव है खास, निष्काम भाव। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तो निष्काम भाव अपना है, चेतन तत्व नित्य नित्य आप है और ये परमात्मा का अंश है, ये नित्य है और परमात्मा नित्य। तो स्मृति लब्धा भगवान है ये बुद्धि हुई और जीवात्मा परमात्मा का अंश है ये स्मृति हुई और संसार है ये सेवा के लिए अपने लिए नहीं है स्मृति है। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। सब छूटते हैं ना, खाने पीने से छूटते हैं, बोलने से छूटते हैं, सोने से छूटते हैं, छूटते हैं सबसे छूटते हैं। किसी साथ रहते हो तो शब्द है, देखना है, सुनना है, चढ़ना है, जाना है, लेना है, देना है, बोलना है, चलना है, सुनना है, जलना है, सब त्याग त्याग त्याग शांति अंतरम। इसमें कोई शंका हो तो कुछ नहीं, संदेह हो तो अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, और विषय है और विषय मत छेड़ो, जानते छेड़ो इस विषय में को कि जा रहा है और क्या पूछते हैं। लक्ष्मी जी ने जो कर्म किया है प्राण वाली बात पुस्तक में है, कृष्ण कैसे रहे पुस्तक में पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ लक्ष्मी जी का जो गर्व गिराया था ना, हाँ हाँ उसकी बात बोले पूरी सुना दीजिए। पूरी क्या सुना दे, पूरा दिव्य प्रमाण उसमें। मैं कुछ त्याग करना चाहता हूँ इसके विषय में। हाँ जी कुछ त्याग करना चाहता हूँ। त्याग तो त्याग तो कर दो, पूछ लो त्याग बसम थी पढ़ के सुना तो पंत नहीं है, पंत नहीं है आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद पूछ रही त्याग तो त्याग करने में पूछ रहा नहीं, समझते नहीं पर छोड़ देगा। योजना मिली है तो आपकी सेवा पेश कर दूँ। मैं वो सौंपना त्याग नहीं हुआ, देना हुआ नहीं, विचार तो प्रकट किए हैं मैंने, विचार तो बहुत नहीं है मेरे पास, पता नहीं। नारायण नारायण नारायण चलो भाई, आज तुम्हारी एकादशी है, गीता जयंती जो आज बहुत काम ज्यादा है हमारा सदस्य सब जी महाराज। चलो भाई गोविंद गोपाल की जय हो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो है नहीं और है वो है।